satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo tak pun. Ikhlas nuwaku dan panceniki bersora perlu menjadikanku orang kedua hatiku semuta.